یک شاخ گل، برنامه شماره 61. صحبت ما این بار از استاد شاعران است. نامش ابو عبدالله رودکی است. رودکی علاوه بر طبع سرشار شاعری، از فن موسیقی بهره‌مند بود و از صدایی گرم و گیرا داشته است. رودکی شعر می سرود و با آوای جاذب خود همراه با چنگ می خواند. وی از شعرهای قرن چهارم هجری قمری است. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. خدایا خدایا دختر رشتی قشنگ، خدایا دختر رشتی قشنگ، سفید سرخ سبز رنگ و رنگ، ولی با همه حسن خدا داد، ولی با آن همه حسن خدا داد، دلی در سینه داره، دلی در سینه داره مثل سنگ. Thank you. کن کیشینه علا کن کیشینه آواز داره آخانه کیشینه در باب زداره علا کوی کیشینه آبا زداره میغد با اون غد اندازه داره میغد با اون غد اندازه داره بنفشه گل بیرون با مبید با ورکی اهده بو گفتی بی وقت بحر آیم تی ور با خنده گل بارن از سبزان سرغاست بو با بنفشه فصل بحر با مبید می دیل بو بست زنده از یاد ببردی تو مگر قولو فراره دین از نکن بیامی بر وقت بهاره از یاد ببردی تو چره قولو فراره دین از نکن بیامی بر وقت بهاره دنیا به جانم مانه غیر از بباچی مانه چون نرگزه تو خانه دین سرخ گولم مانه دارم ترد دیغم نرم نین نازن این نزدانه دارم ترد دیغم نرم نین نازن این نزدانه بنفش گل بیرون با مبید با برکی اهده بو گفتی بی وقت بحر آیم کی بد با خنده گل بارن سبزان سرغاست بو با بنفش فصل بحر با مبید میدی بو بست زنده از یاد ببردی تو مگر قولو فراره دین از نکن بیامی بر وقت بهاره از یاد ببردی تو چره قولو فراره دین از نکن بیامی بر وقت بهاره دنیا به جانم مانه غیر از وفا چی مانه چون نرگزه تو خانه دین سرخ گولم مانه دارم ترد دیغم نرم نین نازن این نزدانه دارم ترد دیغم نرم سرم بین هفزن این هفزانه پیوسته دلت شاد و لبت خندان با شنیدید شاخ گل شماره 61 بود که با شرکت آقای ناصر مسعودی و آقای رضا ورزنده تنظیم یافته. آهنگ شور محلی گیلک، گوینده روشنک.